Старонкі правінцыйнага раману. Жыццё гораду, як і жыццё чалавека, можна ўявіць раманам, сюжэтам, галоўнымі і другараднымі героямі, з гераічнымі, будзённымі і трагікамічнымі старонкамі. У 19 стагоддзі, пасля закрыцця акадэміі і піярскага ліцэю, полацкі раман стаў правінцыйным. Немала яго старонак мы ўжо перагарнулі ў папярэднім раздзеле, але багата і засталося. Пачнём з гераічнай. Існуе думка пра адвечную, санлівую пакорлівасць нашага народу. Аднак ніхто-небудзь іншы, якраз беларусы, на працягу непоўных 100 гадоў пасля захопу Беларусі Расіяй, тройчы падымаліся, каб вырвацца са смяротных абдымкаў імперыі. Пра паўстанні Касцюскі і Каліновска мы казалі. Крывавую разорую пралёг праз нашу гісторыю і 1831 год. У лютым у Оршы у рукі таемна агента, які праглядаў пошту, трапіў ліст надзвычайнай важнасці. Полацкі шляхціч-масон Пётр Раманович пісаў сваяку пра падрыхтоўку паўстання ў Беларусі і, ў прыватнасці, пра існаванне папскай булы, што нібыта вызваляла католікаў ад прысягі цару. Рамановича арыштавалі, але на допытах ён трымаўся мужна і імёнов сваіх сообщнікаў в Беларусі или Санкт-Петербурге не адкрыл. Негледзячы на рэпрэсіі, прадухіліць паўстанне царскія ўлады не змаглі. У прыдзвінні найбольш чынныя дзеянні інсургентаў разгарнуліся ў суседнім з Полацкам Дзісінскім павеце. 13 красавіка у мястэчку Лускі сабралася 50 шляхцічаў, якія прысягнулі змагацца за аднаўленне Рэчы Паспалітай у межах 1772 году. У склад абранага кіраўніцтва ўвайшлі прадстаўнікі вядомых родаў былога полацкага ваяводства. Прызначаныя начальнікам артылерыі Міхал Храпавіцкі, Антон Язэп Корсакі, Алезій Буйніцкі. Паўстанскі камітэт заклікаў да зброі, і праз 10 дзён у Лусках стаяла 3 тысячы гатовых да бою шляхтычаў сялянаў. Гэты аддзел заняў і колькі дзён утрымліваў Дзісну. Сілы былі безумоўна нероўныя, інсургенты мусілі адступіць на Віленшчыну. Якраз напярэдадні тых падзеяў улады і зачынілі ў Полацку піярскі ліцэй. Падбадзёраныя першымі поспехамі змагароў з царызмам, манахі марудзілі са складаннем вопісаў маёмасці і адмаўляліся прызначаць таргі. У паўстання пайшло, паводле непоўных звестак, блізу 300 палачанаў. Вікенцій піша, што толькі твёрдасці, благаразумныя і рашытельныя меры палковніка Данілава, как каменданта горада, дзяржалі насяленне в павінавенні і спакойстве. Тады ж у Полацку лютавала і халера, якая забрала жыцці 596 месцічаў. У траўні 1831 году следства ў справе паўстанцаў учыніў у мястэчку глыбокае царскі сатрап Міхаіл Мураўёў. 15 арыштаваных інсургентаў ён адправіў у Дынабурскую фартэцу і пагрозліва заявіў. Кроме самых злобных мяцежнікаў і прочыя памешчыкі дзействовалі с усердзіем і хаця чувствовалі нелепасць свайго прадпрыяцця, но не сумелі ўжо адстаць, апасаясь мщэння прочых. С усердзіем дзейнічаў і арыштаваны за ўдзел у падрыхтоўцы паўстання выпускнік Віленскага ўніверсітэту, гісторык і публіцыст Міхал Балінскі, які прыйшоў на свет у маёнтку Цярэспаль, Полацкага павету. Пазней ён выдасць па-польску сваю трохтомавую гісторыю горада Вільні і зойме пасаду віцэ-старшыні Віленскай археалагічнай камісіі. У грамадскіх колах Францыі, Вялікабрытаніі ды іншых заходніх краінаў існавала спачувальнае стаўленне да змагання паняволеных царызмам народаў за свае нацыянальныя правы. Еўрапейскі друк паведамляў пра жорсткія расправы з інсургентамі і іх сем'ямі. Пушкін адгукнуўся знакамітым вершам «Клеветнікам Расіі». «О чём шуміце вы, народныя віцеі? Зачем анафемы грозіце вы Расіі? Што возмутіла вас, волнение Литвы? Оставце, это спор славян между сабою, домашний, старый спор, уже звешанный судьбою». Адметна, што гэтыя радкі, апрача ўсяго астатняга, сведчаць, абараняючы імперскія інтарэсы, Александр Сергеевич не сумніваўся, што гістарычная Литва – славянская краіна. Ва ўнісон з Пушкіным спяваў яшчэ адзін абаронца імперіі Фёдор Цютчев, што бачыў місію Расіі ў тым, каб славян родные поколения под знамя русское собрать и весть на подвиг просвещения единомысленных как рать. Улады конфисковали маёнтки, позбавляли паўстанцаў дваранских правов, Усяго ў Беларусі адабралі шляхецтва ў 10 тысяч чалавек. Ліквідоўвалі навучальныя ўстановы. У 1832 адначасова з Віленскім універсітэтам спыніла існаванне знакамітая піярская школа ў Лужках, заснаваная за 100 гадоў да гэтага полацкім кашталянам Валер'янам Жабам. Не спраўдзіліся планы пераўтварэння адчыненай у 1806 годзе полацкай уніяцкай семінарыі ў духоўную акадэмію. На дзвярах семінарыі, дзе напярэдадні паўстання было блізу 200 вучняў, з'явіліся замкі і пячаткі з расійскім арлом. Мацнеў рэлігійны ўціск. Падтрымка паўстання беларускім уніяцкім духавенствам, у тым ліку полацкімі манахамі-базылянамі, паскорыла знішчэнне уніі. Базылянаў паваганялі з келляў проста ў белы свет. З кляштару знялі і адправілі ў расійскую сталіцу на будову Ісакіеўскага сабору медзяны дах. Потым колішні манаскі прытулак загарэўся. Пасля пажару ўлады пакінулі яго на руйнаванне прыродзе. Магутная спаруда вытрымала да 1913 году, пакуль яе, як піша ў лабірынтах Вацлаў Ластоўскі, не прадалі нейкаму маскалю-падрадчыку, які разабраўшы шацоўныя муры, сплавіў лайбамі цэглу ў Рігу. Адначасова з двума полацкімі базылянскімі кляштарамі ўлады ліквідавалі яшчэ 40. Імператор Мікалай I з гэтай нагоды заўважыў: «Слава Богу, вот і яшчэ несколька непрыяцельскіх крепасцей унічтожылі». У горадзе зачынілі таксама францысканскія, мужчынскія жаночы і бернардзінскія мужчынскія кляштары. Ад першага дасюль ацалеў двухпавярховы дом на вуліцы Леніна, у якім цяпер аддзел міліцыі. Заснаваны ў 1648 годзе францысканскі сабор, бальшавікі ў 1930-е знеслі. Пра бернардзінскі кляштар, адчынены яшчэ ў дзіцячыя гады Францыска Скарыны, а ў 1758 упрыгожаны барочным саборам, сёння нагадвае корпус псіхіятрычнай лекарні. Напярэдадні Другой сусветнай вайны і нейкі час пасля яе там знаходзілася турма НКВД, куды звозілі гэтак званых бандытаў і нацыяналістаў з заходніх раёнаў Віцебскай вобласці. Там катавалі пастаўскую дзяўчынку Алесію Імперовіч з Саюзу беларускіх патрыётаў, вінаватую ў тым, што намалювала пагоню, ды хацела вучыцца па-беларуску. Каб засудзіць на 25 гадоў, гэтага было трохі замала, і чэкіст з дапамогаю гіпнозу здабыў у Алесі паказанні, што яна амерыканская англійская шпіёнка. Ворага народу, селяніна з Бельчыца, у якому перад гэтым тыдзень не давалі есці, следчы Сімановскі біў тут па твары свежым хлебным боханам. Беларускі пісьменнік Мікола Хвідаровіч, таксама вязень сталінскага гулагу, успамінаў, што чэкісты з полацкай перасыльнай турмы карысталіся такім метадам выхавання. Ахвяру ставілі ў яму, якую залівалі чалавечымі экскрэментамі, чакаючы, пакуль жышка дойдзе да ніжняй губы, каб яшчэ можна было вырваць прызнання. Гэта называлася «зрабіць шакаладавым». Пазней, калі ў старых мурах гаспадарылі ўжо медыкі, ім спатрэбілася цэгла, бабінец, пярэднюю частку бернардзінскага храму разабралі, а скляпы пахавальні пад ім разбурылі. Косці продкаў раскідалі па двары проста пад нагамі ў хворых. Што і казаць, цудоўны сродак вынайшлі псіхіятры, каб вярнуць псіхічнае здароўе пацыентам.